إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سواد تتوفيق برم عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل تي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي ويسو بروم تيري بي ميغي وون سي ليرال لان موي بوكاله مو اندتيون مو اندون سي ناك اك انام غو خامتيني ني انام فرام فاتلا مانام diko détaillé diko léral ngir ki nga xamni mi ngi top darse bi buy génn ci téré bi da fay nek ko xam li nga xamni moy bokalé te xam ngeen ni djublu way bi ci xam bobu moy lan moy mën ko wataliku comme nako Huzaifa رضي الله عنه دون وخير من كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني من غانا دنجان لاج يونتي بي عليه الصلاه والسلام لباخ من من لبون لا كدان لاج مخافة أن يدركني غير ما رغال lu bon lolou dabma bu ko defé suma ko ko laajé ba xam ko mo mën ko wataliku kon ndégé nit ki xam li nga xamanteni ni mom moy lu bon lu am solo la lu am importance la ngok xam li nga xam ni dafa dangereux xam li nga xam ni dafa graw lu am solo la ndax objectif ba moy mo mën ko moytu manam mo bañ ci tabbi waye tamit fofu amna laaj bu ndaw moy nan lañuy xamé lu bon ndax da ngay dem diko pratiquer dedet ma ngok dang koy jang comme ni ngay jangé lu bax ñu bari dañuy def njumte waaw da len di gis ñu dem tok ci bir tiaxan ga waaw bo len ni ah señ bi yow loy def ni ah non dama bëgg xam deugantan tiaxan ak gañi tiaxan wa dama bëgg xam tiaxan gi ak tiaxan gi ni mu mel motax mu ñew tok ci biir tiaxan bi dedet kenn du ko xamé non wa lolu mom bu la yalla dimbali wul bo defon dank mën nga ci dess ndax tiaxan yu bari dafa and ak banexu bakkar wa masalan ki bëgg téré nit ñi sangara né pour mu téré len ko il faut mu ñam sangara ñam mandi te xam nu mu mel nga bëgg téré nit ñi sigara né pour nga téré len ko il faut nga dem tok ci biir ñey tox wa dal di toxando ak ñom xam ni mu mel dedet bo defon dag boko defé ben ñaar ah mën nga ci jël gu té lolu c'est très dangereux donc nan lañuy xamé lu bon ñi nga xamé lu bon ci delu wat ci alquran ci delu wat ci jangale yonnati bi alayhi salatu wassalam bu ko defé fofé détaillé nañ fa li bax détaillé nañ fa li bon bu ko defé li bax dara dessul dudul nga xam ko jëfé ko li bon tamit dara dessul dudul nga xam ko man ko moytu kon yoon waangi noné nango mu dess nak ki nga xamné mosone na jaar ci yenn mbir yi sunu borom wërsegal ko gannaaw lolu mu tuup te jotoon def pratique yenn mbir yi, kooku mën na laa dolli ay information ci wàllu pratique. Waaw, waaye tekkiwul ne yow ci sa bopp da ngaa war a dem pratiquer lu bon, doog a nag mën a ñëw jàkkaarloog nit ñi ne leen lu bon nii la ak naa la ak nale. Ma ko déedéet. Kon gis nga lu baax dañ koy jàng, te fañ koy jànge mooy dañuy delluwaat ci alquran ak njàngale yonante bi. Kazalika lu bon aussi dañ koy jàng, fañ koy jànge mooy fan delluwaat ci alquran ak njàngale yonante bi alayhi salatu wassalaam. Kon loolu ngir ñu xamee ci ne objectif bi nekk ci jàngale ak xamle gi yëpp jubluwaay bi mooy lépp loo fi for ci lu baax nga mën caa góorgóorlu jafe ko am ci giiw, waaye lépp loo xamante nit for nga ko ci luñ la ne lii kat lu bon la, lii kat danger, nga mën koo moytu balaa nga ciy tàbbi. Loolu moo tax kon nga gis borom téere bi mu jël temps bu yaatu ci leeral bokkaale, comme ni mu ko defee woon ci tawxid. Leeral lan mooy tawxid, lu am solo la. Mu ne kon xamal ni fa man sorafa shay'an min al ibadati li ghayri llahi fa hada huwa a'zamu ma naha allahu anhu hada huwa ash-shirk. Mu ne kon xamal ni képp koo xam ni wëlbati nga, soppaarñi nga, dévié nga lenn rek ci jaamu yàlla, waxuñu jaamu yàlla yëpp de déedéet, waaye lenn rek ci jaamu yàlla nga daal di koy wëlbati li ghayrillahi, jëmale ko defal ko keneen ku dul yàlla. Mu ne fa haza, mu ne loolu nag huwa mooy li nga xam ni aadamu, mooy la gën a rëy maana allahu ci li borom bi tere. Mu ne wa haza huwa shirk, te loolu mooy bokkaale. Kon gis nga bokkaale genre lan la? Genre déviation. Gis nga le fait que nit ki jël li yàlla moom jagoo ko, gis nga ko, mu jëmale ko ci keneen, kon gis nga ni mu nekkee déviation, gis nga ni mu nekkee genre soppaarñi, genre maanaam ak inhiraaf, gis nga bokkaale loolu la. Ndax lan? Ndax jël nga li yàlla moom nga jëmale ko ci koo xam ni moomu ko, daal di ko ci associer, daal di ko ci boole, comme ni ma leen ko junjee woon. Nee naa leen baat yu mel ni bokkaale ak tawxid sunu borom alhamdulilah dafa yombal compréhension gi. Jafewul a comprendre, comprendre bokkaale c'est pas difficile, comprendre tawxid aussi c'est pas difficile, sunu borom da koo yombal. Gis nga sunu borom daf koo yombal, waaye nag lënt bari na ci tey. Maa ngoog lënt bari na ci tey. Maa ngoog lënt bari na ci tey. Loolu moo tax nag mu laaj maanaam solowu toog di ko leeral pour dindi lënt yu bari yi ci nekk. Mais ki sunu borom defal tawfiq, lu yomb la ci moom mu comprendre lan mooy tawfiq, lu yomb la ci moom mu comprendre lan mooy bokkaale. Maa ngoog waaye nag fiñ toll nii tey fitra yu bari soppeeku na, ndax lënt mooy lan? Mooy loo xam ne ca kaw day nuru dëgg alors que ca biir neen la. Loolu mooy lënt, loo xam ne day nuru dëgg ca kaw waaye ca biir neen la. Yooyu nag dafa bari ci bunt bi nga xam ne mooy tawxid ak bokkaale lool. Kon loolu dafay gën a nekk loo xam ne day attiré nit ki ci mu gën a jël ay matuwaayam ci fexe xam lan mooy tawxid ak lan mooy bokkaale. Mu ne kon ki wëlbati lenn ci li nga xam ni lu ñu war a defal borom bi tabaraka wa taala la, jagleem la, ak xam la, mu ne kooku daal dinay def tere bi gën a rëy, bàkkaar bi gën a rëy, te muy lan? Te muy bokkaale. Gis nga ko. Kon góor gi da lay expliqué notion wu bokkaale, di la jox ay principe ci bokkaale. Le fait que gis nga le fait que par exemple ñun sunu dundinu àdduna am na li ñuy tuddee piraterie, gis nga, te boo xoolee maanaam baat la bu yàgg boo xam ni daan nañ ko tuddee ña nga xamante ni nii dañ daan koj bato yeeg gaal yi nga xam ni daan daw ci ndox mi jëm ci béréb, gis nga ko, ñu daal di leen di koj dévier li nga xamante ni mooy seen yoon, sàcc bagaas yi ñu yor, daal di faagaagal ña nga xam ni ñoo doon conduire mbir yooyu, gis nga. Loolu mujj gi dem waaye àgg ci avion yeeg yu demee noonu ma ngoof ba mujj gi ñu dugal ko ci maanaam lu doomu aadama xalaat ba def ko, mu nekk moomeelam defar ko, mu nekk moomeelam keneen ñëw recopié ko, gis nga, keneen ñëw recopié ko dem yóbbu ko feneen moomale ko boppam, gis nga, ñu tuddee loolu piraterie, gis nga ngoog mais kii de dafa pirate kii, gis nga, da koo pirate maanaam dafa fexe sàcc, gis nga, lamu moom daal di koy moomale boppam. Donc bokkaale aussi ci notion yooyu lay tegu, li borom bi tabaraka wa taala moom nga dévier ko, gis nga, nga daal di koy dévier, boo ko dévier jox ci keneen maanaam boole ci keneen, gis nga, bàyyil bu baax notion yooyu, gis nga, notion dévier bi ak notion boole bi, gis nga, notion dévier bi ak notion boole bi ma ngoo bàyyil xel bu baax ñaari notion yooyu ci biir li nga xamante ni nii moom mooy bokkaale. Mu ne nag bokkaale moom mooy tere ga gën a rëy, naam, mooy tere bi gën a rëy, ndax sunu borom nee na wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a, ma ngoo njaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaale ak dara. Kon nga gis sunu borom mu digle jaamu yàlla automatiquement mu daal di tere ñu bokkaale ko ak dara. Mu ne kon fa'rifu tafsir at-tawhid wa tafsir ash-shirk, mu ne kon ngallawaay fexe leen ngeen jàng ngir ngeen mën a xam ràññee lan mooy définition wu tawhid ak lan mooy définition wu bokkaale, gis nga. Ma ngoog tafsir li nga xam ni mooy tawhid mooy lan, tafsir li nga xam ni mooy bokkaale mooy lan, ngoog loolu ci am njàng lañ ko mën a amee. Ma ngoog njàng boobu nag dafay consolider li nga xam ni mooy sa croyance, sa ngëm, njàng moomu da koy dëgëral. Ma ngoog ngëm gi nga gëm su fekkee dafa nekk ngëm goo xam ni dafa tegu ci ay tegtal yoo xam ni dañ ko jàng, mu tegu ci ay normes, sa ngëm googu day gën a dëgër, sa ngëm day gën a wér, sa ngëm day gën a set. Loolu moo tax sunu borom li jëm ci wàllu tawxid sunu borom ne xam leen ko, yaa ngi fekk ci alquran sunu borom ne fa'lam annahu la ilaha illa allah, gis nga, mu ne xamal dëgg-dëgg la ilaha illa allah. Kon lu ñu war a xam la ma ngoo Bukhari daal di génnee ci sahiham ne innama al ilmu bi ta'allum, xam-xam ni ngi koy amee ci jàng. Kon ndekete la ilaha illa allah, kalimatu haq, kalimatu tawhid, kalimatu taqwa, faw ñu jàng ko. Moo tax sunu yonente alayhi salaatu wasalaam dafa pratiqué loolu Makka, mu toog biir bu yaatu lool di jàngale la ilaha illa allah, di jàngale tawhid. Yaa ngi dégg yonente bi alayhi salaatu wasalaam di addu ci xadis muy xadisu Ousmane, man maata wa huwa yaalam annahu la ilaha illa allah daxal aljanna, ki nga xam ni faatu na te ba muy faatu xam na laa ilaha illa allah dafay dugg àjjana. Kon gis nga xam gi ni mu nekkee importance. Lu jëm ci mbiru pas-pas, lu jëm ci mbiru diina moom dañ koy jàng. Innama al-ilm bi ta'allum. Maa ngoog xam-xam ñi ngi koy amee ci jàng faaw ñu jàng. Maa ngoog pour mën a xam attey ca aju faaw ñu jàng. Mu ne kon fexe leen ba ngeen xam tawxid, ngeen xam bokkaale. Maa ngoog ba pare njàng moomu it dafa war a am ci yoon wu mu tegu. Yoon wa mooy jiital la gën a am solo, toftal ci li am solo. Al aham summa al muhim. Waaw al aham summa al muhim. La gën a am solo teg ca la am solo. Waaw dafa mel ni nag ñun sunum réew bëri nañ ay usaas lool, bëri nañ ay waxkati diine lool, waaye sunu jafe-jafe mi ngi nekk ci buntu boobee muy tartibul awlawiyat. Lan lañ war a jiital? Lan moo ëpp priorité? Sunu jafe-jafe foofu la nekkee. Waaw te boo xoolee jafe-jafe jooju ñu am ci côté diina moom lañ amaat ci côté àdduna, lan mooy priorité yi? Waaw gis nga ko coow li nekk ci penc bi yëpp, coow li nekk ci société bi yëpp loolu. Waaw donc war nañoo xoolaat bu baax yi nga xam ne mooy yi gën a am solo. Da nga gis waxkati diine yi ñuy dajale nit ñi, dajaleen ci ay conférence, ay jataay yuñ tuddee diine ak yu demee noonu, di développé seen kanam ay mbir yoo xamante ni nii même bu fekkee am na solo am na lu ko gën a am solo. Gis nga man par exemple di ma ràññeeyoo ba léegi daanaka usaasu Sénégal yi seen wax mi ngi wëndeelu autour de lan, autour de mariage rek, wàllu sëy rek. Te néew na nga dégg sax ci ñoom kuy wax ci sëy di ko jàngalee ci atte yi nga xam ni moom la sharia teg. Néew na di la waxal ci atte sëy, di la waxal ci règle yi nekk ci biir, àq yi nekk diggante borom kër ak soxnaam. Néew na nga koy dégg. Ma ngoog lañ cay seetlu mooy daanaka usaas ba la muy wax ci sëy moom la waykat bari wax, moom la théâtre kat bi di théâtre, moom la film kat ba di filmé, di def ci film. Ma ngoog côté yi nga xam ne ay côté plaisir képp ca la ñuy taxaw, fa la ñuy wëndeeku. Waaw usaas bu xew yi daal moroomam xew, la tax mu xew mooy moroomam daa gën a am audace ci gën a mën a tudd yenn yi. Xam ngeen yi may wax ay sax koo xamante ni bañ na ko ba moom day wane ne spécialité mooy lan, spécialité ci wàllu sëy mooy côté boobu. Ngeen baal ma ci tur bi, nga dégg ku ñëw teg programme am naan la sexualité dans l'islam, la sexualité dans l'islam. Mas ngeen a dégg l'alimentation dans l'islam? Mais alimentation xanaa soxlawuñ ko. Nit mën naa xëy lekkul benn fan, ñaari fan, ñetti fan. Ah gis nga donte yooyu yëpp islam am na lu mu ci addu, am na lu mu ci wax, am na lu mu la ca tere, am na lu mu la ca orienté. Mais lu nekk ak palaasam, lu nekk ak palaasam. Gis nga aussi itam priorité yi dafa am. Gis nga ko ma bokk te am na ci loo xam ne doomu aadama bu fa tollee mag mu nekk sama gum bopp nga. Gis nga mais de là à ce que ñu jël yooyee mbir nga xam ni dañoo am seen place, am seen bërëb, am seen jamono, am seen tolluwaay, jël yooyu teg leen au devant de la scène, occupé ci nit ñi nag. Gis nga occupé ci nit ñi de telle sorte ko mën naa ne sax coloniser leen ci. Seen wax yépp foofu la, seen doxalin yépp foofu la, seen programme yépp foofu la. Waroon a mën a jàngal nit ñi tawxid, jiital seen ak borom waroon leen mën a jàngal sax ci buntu boobu di buntu sëy, lan mooy sa àqu borom kër, lan mooy sa àqu soxna mais déedéet. Gis nga yooyee nga xamante ni nii ay mbiri bànneex la, ay mbiri plaisir la, ca la ñuy focalisé. Da ngay gis ñu ne dañoo dajale di wax ci conférence, conférence ba yëpp reetaan laa xaxataay. Ba ci sax ñeen ñi nga xam ne dañ naan dañuy wax yowmal qiyam, conférence ba yëpp reetaan laa xaxataay. Kañ la nit ñi di xam seen diine? Kañ la ñuy jaarale nit ñi ci yoon bi nga xamante ni mooy al aham summa al muhim, mooy yoonu priorité? Kañ? Wallahul musta'an. Ñu teg foofu sun baaraam, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.